نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے. آج کی اس نشست میں سب سے پہلے ہم ایمان کی حفاظت کی اہمیت کے عنوان پر چند باتیں سماعت کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ایک مومن کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کون سے ایسے عقائد ہیں کہ جو اگر مومن رکھ لے تو وہ مومن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ایمان کی حفاظت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مکان کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اتنی حفاظت کرنے کے باوجود بسا اوقات مال چوری ہو جاتا ہے. تو دنیا کے جو چور ہیں یہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں. ہم ہر لحاظ سے اتنی فکر بھی رکھتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، پھر بھی بسا اوقات وہ چوری اور ڈاکہ اس انداز سے پڑتا ہے کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے. تو سوچیں کہ ہمارے ایمان کا جو ڈاکو ہے جو ایمان پر حملہ کرتا ہے وہ شیطان ہے، اور یہ سارے شیطانوں کا سردار ہے، اور پھر یہ وہ ہے جس نے رب العالمین کے سامنے چیلنج کیا ہے کہ میں کسی کو باقی نہ چھوڑوں گا سوائے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ بچیں گے، مخلص مانے چنے ہوئے. اور یہ وہ ہے کہ جو فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، اور اس کے پاس معلومات بھی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ خیالات بھی وہ جانتا ہے، ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے. پھر وہ ہمیں نظر نہیں آتا، چھپ کر حملہ کرتا ہے، پھر اس کے وار بھی بڑے خطرناک ہیں، عالم کو عالمانہ انداز میں گمراہ کرتا ہے، جاہل کو جاہلانہ انداز میں، صوفی کو صوفیانہ انداز میں، اور بسا اوقات وہ اس طرح خیال پیش کرتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور غلط سوچ کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر یہ ہزاروں لاکھوں کا ایمان برباد کر بھی چکا ہے، بہت زیادہ اس کی پریکٹس بھی ہے. تو آپ ذرا دنیاوی چور کے حساب سے اس کو دیکھیں تو یہ خطرناک چور ہے اور خطرناک ڈاکو ہے. پھر دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اتنی فکریں کرتے ہیں. اب ایک آپ کار کو ہی لے لیں، اگر کار بہت زیادہ مہنگی ہوگی تو انسان ہر طرح سے حفاظت کے اقدام کرے گا، اگر ٹریکر لگ سکتا ہے تو ٹریکر لگائے گا، اور کوئی چیز مل جائے گی وہ بھی لگائے گا. اس کے باوجود بسا اوقات وہ کار چوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات وہ کوئی چیز کام نہیں آتی. تو اتنا حفاظت کرنے کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کا معاملہ سب سے اہم ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر چیز چلی جائے، ساری دولت بھی کوئی لے جائے تو کوئی بات نہیں، ہمیشہ دنیا میں رہنا تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے دنیا ہی میں دولت دوبارہ مل جائے، اور اگر نہ بھی ملے تو ایک نہ ایک دن تو قبر میں جانا ہے، اور قبر کا جو گھڑا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اور کفن سب کے لیے برابر ہے. لیکن اگر ایمان چلا جائے تو یہ نقصان معمولی نہیں، بڑا خطرناک نقصان ہے، کہ دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، اور آخرت کے معاملات بھی برباد. پھر کن کن چیزوں سے ایمان برباد ہوتا ہے، اس کی معلومات حاصل کرنے کا نہ کوئی ذہن ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی ولولہ ہے. پھر مصیبت یہ آ گئی اس دور کے اندر، کہ اس دور کے اندر آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ تو بالفرض میڈیا پر آپ احتیاط کرتے ہیں، آپ کا ذہن بن گیا کہ بھئی مجھے کسی ٹی وی چینل پر کسی آدمی کی بات نہیں سننی جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ عالم ہے اور مستند عالم ہے، میں اسی کی بات سنوں گا. آپ نے تو اپنا ذہن یہ بنا لیا، لیکن آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار وہ اسی ماحول کے رہنے والے ہیں، یہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، پھر اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت سے ایسے ٹیچر ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، پھر کتابیں، انٹرنیٹ، میگزین، رسائل، پھر لوگوں کی گفتگو. تو اب یہ کبھی آ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ بات غلط ہوتی ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیا بات کہی. اور بسا اوقات وہ غلط عقیدہ بنا کر وہ کافر ہو جاتا ہے. بھئی اس ماحول سے ہم نکل کر جنگل میں جانے سے تو رہے. تو اگر آپ ٹی وی سے بچ رہے ہیں، آپ ان گندگی سے بچ رہے ہیں، لیکن دنیا تو احتیاط نہیں کرتی، آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک کام تو یہ کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور جتنا اپنے مکان، اپنی کار، اپنی دولت، اپنا بینک بیلنس، اپنی جان، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی ہمیں فکر رہتی ہے، اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ فکر ہمیں اپنے ایمان کی ہونی چاہیے. اور ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے. اور ساتھ میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا کے اندر اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بسا اوقات ڈاکو یا چور ہمارا مال چرا کے چلا جاتا ہے، تو یہ تو بڑا خطرناک ڈاکو ہے. تو اس سے بچنے کے لیے سارے انتظامات ہونے چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے، مگر اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ ہو، بار بار اللہ تعالی سے رو رو کر مانگے، اے اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ شمائل ترمذی میں ایک باب امام نے قائم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی کس بات میں فکر مند رہے. یہ چیپٹر ہے شمائل ترمذی میں کہ حضور کو ساری زندگی کس بات کی فکر رہی. صحابہ کہتے ہیں جب بھی حضور کو دیکھتے ہم تو آپ تنہائی میں بیٹھے ہوتے تو ایسا لگتا کسی گہری سوچ میں ہیں، اور چہرے پر انتہائی غم کے آثار ہوتے. تو آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر غمگین کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرے کسی امتی کا ایمان برباد نہ ہو جائے، اور ان کا آخرت میں کیا ہوگا اس کی فکر ہے. تو حضور کو ہم سے اتنا پیار ہے کہ حضور نے ہمارے پیار کی وجہ سے اپنا آرام قربان کر دیا. تو کسی کی فکر لینا اپنے آرام کو قربان کرنا ہے، تو یہ فکر بھی رکھنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اگر یہ گفتگو، مختصر سی گفتگو سمجھ میں آ گئی تو آپ کو اس نشست کی اہمیت کا احساس ہوگا، اور پھر آپ کا دل یہ کہے گا یہ 11 نشستیں تو بہت کم ہیں، یہ تو 1100 نشستیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے معاملات ہیں. بلکہ ایسی نشستیں تو ساری زندگی ہونی چاہیے، اور ہم ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ بھئی یہ کہنے سے ایمان ضائع ہوتا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے اور پھر ہم ہر نشست میں جب آئیں گے ایمان کی فکر کریں گے تو پھر پورے ہفتے ہمیں ایمان کی فکر کے لیے دعا کرنے کا بھی ذہن نصیب ہوگا. چونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. بھائی جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کی فکر نہیں کرتا اکثر اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان تو ساری دنیا کی نعمت سے بڑھ کر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہاں پر تقوی کے بعد ایمان کی حفاظت کا ذکر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر لے تو ہرگز اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ضرور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، سورہ نساء آیت نمبر 124، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے، وہ ہوا مومن، اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان ضروری ہے. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اتریں گے، اور کہیں گے اللہ تخافو، تم خوف نہ کرو، ولا تحزنو، اور غمگین نہ ہو. اب دیکھیں یہ بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ جو ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے. وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اور اس جنت پر خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم بالحیات الدنیا وفی الاخرہ، اور فرشتے کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو تمہارے نفس چاہیں، تمہارے جی چاہیں. ولکم فیہا ما تدعون، تمہارے لیے وہ نعمتیں ہیں جو تم مانگو گے. نزلا من غفور رحیم، یہ سب غفور رحیم پروردگار کی طرف سے مہمان نوازی ہے. سورہ حدید آیت نمبر 12 میں، یعنی ان آیتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری بشارتیں ہیں لیکن شرط ہے ایمان کی سلامتی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جن مومن مردوں اور عورتوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا، قیامت کے دن تم انہیں دیکھو گے. یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا. بشراکم الیوم، اور کہا جائے گا آج تمہیں بشارت ہے. جنات تجری من تحتیہا الانہار، ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک ہو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 90 اور 91 میں اس بات کا درس دیا گیا کہ اگر ایمان برباد ہو جائے اور خاتمہ کفر پر ہو، خاتمہ کفر کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ ہو ہی کافر اور کافر مر جائے، اور دوسری صورت یہ کہ ہو مومن لیکن وہ پھر وہ مومن ہونے سے انکار کر دے، کافر ہو جائے، یہودی عیسائی ہو جائے، مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے. لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہودی نہ کہے، عیسائی نہ کہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو، لیکن کوئی عقیدہ ایسا اپنا لے، کوئی بات ایسی کہہ دے کہ جس سے اس کا ایمان ضائع ہو گیا ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کرے اور تجدید ایمان نہ کرے. اور توبہ وہ اس وقت کرے گا جب اسے پتا ہوگا کہ میں نے یہ کفر بک دیا ہے. اب اسی عقیدے کے ساتھ اگر خاتمہ ہو گیا تو کفر پہ خاتمہ ہوا. دنیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ رہی ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کر رہی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم، مگر اعمال لکھنے والے فرشتے تو لکھ رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے. تو یہ جو تیسرا معاملہ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یوں تو یہ بھی خطرناک ہے کہ کوئی مومن ہو اور عیسائی بن جائے. ایسے لوگ بھی دنیا میں کہ مسلمان تھے لیکن عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، مرتد ہو گئے. لیکن یہ دوسرا خطرہ یا آخری خطرہ بہت زیادہ ہے کہ غلط عقیدہ اپنا لے اور اسے صحیح سمجھ رہا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ ذرا بڑی توجہ سنیے گا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. جب تک عقیدہ درست ہوتا ہے نا، عبادت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بسا اوقات، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو تکلیف ہے، اسے معلوم ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے، عبادت کرے گا جنت میں جائے گا. اور جب شیطان عقیدہ برباد کر دیتا ہے نا، تو پھر شیطان عبادت میں رکاوٹ بھی کم ڈالتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جناب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. تو شیطان عبادت کرنے میں رکاوٹ کیوں نہیں ڈالتا؟ شیطان کہتا ہے کہ میرا تو کام پورا ہو گیا، اب ماتھا جو ہے گھستا رہے، اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہونی. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب تک صحیح العقیدہ تھے تو وہ دین سے بہت دور تھے، اور جہاں بکواس کرنے لگے تو آپ نے دیکھا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دیں، جناب یہاں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، جناب تسبیح گھما رہے ہیں. اب کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کے لیے سب سے اہم چیز جو ضائع کرنا مقصود ہے وہ ایمان ہے. جب شیطان نے دیکھ لیا کہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کر دی، اس کا ایمان ہی برباد ہو گیا، تو اب شیطان کو کیا تکلیف، وہ عبادت کرتا رہے. بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو روایتوں میں کہ شیطان انہیں عبادت پر اور ابھارتا ہے. اس سے شیطان کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ پھر اس کے اخلاق سے، ظاہری اخلاق سے اور عبادتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر لوگ بھی یہ عقیدے اپنا کر وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تیسرے معاملے، جو تیسرا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اچھا، ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک عقیدہ درست تھا دنیاوی پریشانیاں تھیں، روزگار میں تنگی تھی، یہ تھی، یہ گیا قادیانیوں کے پاس، قادیانی بن گیا، یا کسی اور ایسے ہی فرقے کے پاس گیا. اب قادیانیوں کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں نا، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کفریاں ہیں. اب جیسے وہاں گیا نا، فوراً اس کے مسائل حل ہو گئے، دولت کے انبار شروع ہو گئے، تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ صحیح ہوگا، تبھی تو مجھ پر فراوانی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح بھی امتحان لیا جاتا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ فرعون کے پاس لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر کہا تو خدا ہے تو بارش نہیں ہوتی، بارش برسا. اس نے کہا کل صبح بارش ہو جائے گی. پھر فرعون گیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اور پہاڑ میں غار میں جا کر رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ، تو جانتا ہے کہ تو ہی خدا ہے، میں تو جھوٹا خدا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو بارش برسا دے صبح. تو امتحان دیکھیں لوگوں کا کہ صبح بارش ہو گئی. تو اب یہ چیزیں کوئی دلیل نہیں ہے. سب سے اہم چیز دلیل کیا ہے؟ صحیح عقائد اور نظریات. تو اسی موقع پر حضرت جبریل گئے تھے اس کے پاس، اور حضرت جبریل انسانی صورت میں کہتے گھبرا گیا کہ اس حال میں کس نے مجھے پہچان لیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، یہ بتائیے کہ کوئی غلام ہو، آقا اسے نوازے، اور پھر لوگوں کے سامنے وہ دعویٰ کرے کہ آقا نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں خود آقا ہوں، تو ایسے غلام کی سزا کیا ہے؟ تو فرعون نے جلدی میں کہا کہ اس کو سمندر میں غرق کر دینا چاہیے. تو حضرت جبریل نے کاغذ دیا کہ اس پہ لکھ دیجئے، تو اس نے لکھ دیا جلدی میں. تو جب یہ ڈوب رہا تھا تو حضرت جبریل نے وہی کاغذ اس کو دکھایا تھا. تو عرض یہ کہ یہ اس طرح کے بھی امتحانات ظہور پذیر ہوتے ہیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرن، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے، یعنی خاتمہ کفر پر ہوا، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول ہرگز نہ کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو اگر وہ زمین کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں، ولو افتدا بھی، اپنی جان چھڑانے کے لیے، پھر بھی قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور یہی لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو جب آپ نے یہ ساری گفتگو سن لی تو اب ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اسلام پر ہمیں قائم اور دائم رہنا ہے، اور اس راہ میں چاہے جتنی بھی تکلیف آئے، دنیا جاتی ہے تو جائے، قبر و آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے بھی یہی نظریہ دیا کہ دنیا حقیر ہے، اگر ساری دنیا ہم سے چھن جائے اور سب کچھ چلا جائے مگر ایمان بچ جائے اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے جائیں تو یہ کامیابی ہے، اور اگر ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں مگر ایمان کی دولت ہم سے چلی جائے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ مکہ شریف کی ایک زمین تھی جس کا نام تھا حرا، آپ نے کبھی دھوپ میں دیکھا ہوگا چل کر کہ آپ اگر ننگے پاؤں چلیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سفید جو پتھر ہوتا ہے وہ بھی گرم ہوتا ہے، کالا بھی گرم ہوتا ہے لیکن کالا زیادہ گرم ہوتا ہے، تو بعض پتھر یا بعض زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ تو مکے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی اتنی گرمی ہوتی تھی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مکے میں ایک جگہ ایسی تھی جسے حرا کہتے تھے، وہاں اگر چھولے رکھے جائیں تو وہ بھن جاتے تھے گرمی میں۔ تو حضرت بلال کو ننگی پیٹ کے ساتھ وہاں پر لٹایا جاتا، وہ تانبے کی طرح گرم ہوتے، اور پھر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تو پیٹ تو ہل بھی نہیں سکتی تھی، پھر مارا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے اندر کوئی موٹا لباس پہن لے تو گرمی زیادہ لگتی ہے، تو آپ کو لوہے کا لباس پہنایا جاتا اس گرمی میں اور آپ کو لٹا دیا جاتا، ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا، گلے میں رسی ڈالی جاتی اور آپ کو گھسیٹا جاتا مکے کی گلیوں میں۔ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہو۔ اب بتائیے، ایک طرف یہ تکلیفیں تھیں اور دوسری طرف مطالبہ یہ تھا کہ ایمان چھوڑ دو، تو آپ نے کہا کہ یہ میں ایمان کا جو رشتہ ہے، جو حضور سے محبت کا رشتہ ہے، یہ میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، جان لینی ہے تو لے لو لیکن ایمان پہ میں قائم رہوں گا۔ تو حضرت بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ نصیحت کی اپنے عمل سے کہ سب سے اہم چیز ایمان کی حفاظت ہے، اور اس حفاظت میں اگر جان بھی جاتی ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ کامیابی کا سودا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر نشست میں ہم شروع میں کچھ باتیں، آج تو ہم نے کچھ زیادہ باتیں کی ہیں، یعنی چونکہ پہلی نشست ہے تو اس لیے کچھ دیر زیادہ ہم نے اس پر گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ ہر نشست میں ہم تھوڑی دیر اس موضوع پر ضرور گفتگو کریں گے کہ جس کے ذریعے ہمارے دل میں ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا ہو۔ فکر ہوگی تو پھر ہم ہر نشست میں آئیں گے بھی، دوسروں کو لے کر بھی آئیں گے۔ اب جب آپ کے دل میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ ایمان کی حفاظت بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، جب یہ سوچ اور فکر پیدا ہو گئی تو اب مجھے بتائیے، مومن تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اگلی نشست میں اپنے دیگر بھائیوں اور بہنوں کو بھی لے کر آئیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم پوسٹر لے جائیں اور اس کو مناسب جگہ پہ چسپا کریں، لوگوں کو دعوت دیں، میسج کریں؟ تو مجھے امید ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو یہ پوسٹر آپ ضرور لے کر جائیے گا، اور آپ ہمارے آصف بھائی سے اور سلمان بھائی سے مل کر وہ میسج بھی حاصل کر لیں جو میسج آپ کو فارورڈ کرنا ہے، اور میسج اور پوسٹر بھی اپنی جگہ ہے لیکن اصل جو دعوت دینی ہے آپ کو خود جا کر دینی ہے، اور جو آپ نے ایمان کی حفاظت کی باتیں سنی ہیں وہ باتیں لوگوں کو بتانی ہے۔ کیونکہ ایمان کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے ضرور آئیں۔ آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالی کی شان و عظمت۔ دیکھیے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کون سا مسلمان ہوگا جو گستاخی کرے گا، لیکن شیطان بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، وہ نیکی کے راستے سے آ کر ہمیں گمراہ کر دیتا ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماحول، میڈیا، تعلیم، کالج، ادارے، پھر لوگوں کی سوچ، پھر ہمارا کم علم، اور پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم میں وہ روحانیت بھی نہیں ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے روحانیت بھی ختم ہو چکی ہے. وہ نور، وہ روشنی، وہ قلب کا تعلق گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ساری چیزیں کمزور پڑ چکی. تو جب تعلق، مثال طور کسی مکان کی دیواریں گر گئی ہوں اور دروازہ ہی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے، چور کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ساری دیواریں ہم نے گرا رکھی ہیں، بد نگاہی، اپنے کان کو حرام سے سننا، زبان سے حرام بولنا، گناہ کرنا، نمازوں میں خشوع خضوع نہیں، مسلمانوں کا دل دکھانا، پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، پھر ماحول. تو اس لیے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. مثلا ایک عام سی بات ہے، لوگ گفتگو کرتے کرتے بعض اوقات ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پر اعتراض کرنا کفر ہے، ان کو احساس تک نہیں ہوتا. مثلا اب یہ بھی کوئی بات ہے، یوں کہتے ہیں، دیکھیے گا، اب نقل کفر، کفر نہ باشد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی جملہ کہا جائے تو وہ کفر نہیں ہے. تو آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، یار یہ کوئی بات ہے، ہم نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن ساری پریشانی اللہ ہمارے ہی گھر بھیج رہا ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے. وہ دیکھو اتنا بڑا ظالم، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا ہوا، یہ دیکھیں یہ اللہ پر اعتراض ہے، اور اللہ پر اعتراض کرنا کفر ہے. اور بعض اوقات لوگ تو صراحتاً اعتراض کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. مثال کے طور پر یہ مشہور بات ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، ایک حادثہ ہو، دوسرا حادثہ ہو، تیسرا حادثہ ہو، اور مسلسل ہونے لگے، تو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے مصیبتیں بھیجنے کے لیے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، میرا بچہ بھی لے لیا اور میری ماں بھی لے لی. اچھا پھر ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کافر ہو گئے، اب آپ تجدید ایمان کریں. پھر اس وقت غصہ ہوتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا بکواس کیے، کیونکہ ایسے موقع پر یہ غصے میں بک بک کر رہے ہوتے ہیں، خود ان کو بھی یعنی احساس نہیں ہوتا ہم نے کیا بک دیا. پھر یہ باتیں انسان بھول جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے، خاتمہ کفر پر ہو چکا، تو کتنا بڑا نقصان ہے. وہ تو سمجھتے رہے کہ جناب اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی نمازیں پڑھیں، اتنے روزے رکھے، رمضان میں اعتکاف بھی کیا، حاجی صاحب نے یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ حاجی صاحب تھے کسی زمانے میں، لیکن یہ جملہ کہہ کر تو ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، پھر توبہ ہی نہیں کی، اور کسی نے توبہ کی ان کو ترغیب بھی نہیں دلائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جب یہ بکواس کر رہا ہو کوئی، تو فوراً آپ کہیں کہ بھائی توبہ کرو توبہ کرو، تو اور زیادہ بکتا ہے. تو اگر اس وقت نہیں بول سکتے تو کم از کم یاد تو رکھنا چاہیے کہ اس نے یہ بکواس کی ہے. پھر بعد میں اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ نے اللہ پہ اعتراض کیا ہے تو یہ تو کفر ہے، آپ توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں. اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا. تو اس طرح کے بے شمار مسائل. ایک عام عقیدہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر عقیدہ بنانے لگے، کسی سے سن لیا یا پھر جو عقل میں آ گیا. مثلا ایک فرقہ ایسا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی کتاب سے آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن ابھی چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ابھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بتانا ہے، تو ایک فرقہ وہ ہے کہ جو خود گمراہ ہوا اور اس نے دوسروں کو گمراہ کیا اس مسئلے میں، اور اس سوچ کے حامل اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں بعض پروفیسر بھی ہیں اور ٹی وی پر نام نہاد اسکالر بھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ تو کوئی حرج نہیں، یہ تو بات صحیح ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو بندہ زیادہ قادر ہو گیا تو اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کہنا کفر ہے. پھر وہ آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ جتنے گناہ ہیں، جھوٹ ہے، زنا ہے، حرام کاری ہے، سود کھانا ہے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، توبہ استغفر اللہ. سبحان اللہ، بار بار پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. یہ سبحانک اللہم، یہ نماز کے شروع میں کیوں پڑھایا گیا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی میں کیوں سکھایا گیا؟ کہ تم اپنے جیسا مت سمجھنا خدا کو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، یہ عقیدہ کفر ہے. کیا عقیدہ؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. بلکہ عقیدہ کیا ہے اسلامی؟ اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تو اب علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی گمراہیت پھیلی ہوئی ہے. اب لوگ سن لیتے ہیں. اب ایک جو ہے کالم نگار ہے، اخبار میں لکھتا ہے، کبھی کالم صحیح لکھتا ہے، کبھی غلط لکھتا ہے، کبھی پٹری پہ چلتا ہے، کبھی پٹری سے اتر جاتا ہے، عجیب و غریب آدمی ہے. تو اس نے ایک کالم لکھا، اس نے کہا کہ میں پیرس گیا، اور پیرس گیا تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے 31 دسمبر ہے، تو میں نیو ایئر جو نائٹ ہے وہ مناؤں. میں ساحل سمندر چلا گیا، لوگ شراب پی رہے تھے، بدکاریاں کر رہے تھے، بے حیائی، گندگی تھی. اس نے ذکر کیا ان چیزوں کا، کہنے لگے کہ اس نے کالم میں لکھا کہ وہاں ایک جماعت آ گئی تبلیغ کے لیے، تو ان کے امیر سے میں نے کہا کہ آپ یہ گناہگاروں میں کہاں گئے؟ تو یہ جو بوریے بسترے لے کر گھومتے ہیں اکثر یہ جاہل ہوتے ہیں، علم دین سے کوئی ان کا علاقہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اس کے امیر نے کہا کہ کسی کو گناہگار کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، یہ کر رہے ہیں یہ کام تو پتہ نہیں یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے کالم میں یہ بات لکھ دی اور کہا مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ بھئی کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے یا دیگر کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا پتا یہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے کہ زنا کو حرام نہ سمجھنا کفر ہے، شراب کو حرام نہ سمجھنا اور یہ کہنا ہمیں پتا نہیں کہ حرام ہے کہ حلال، یہ کفر ہے. تو اس جماعت کے امیر نے کفر بک دیا جہالت کی وجہ سے، اور اس نے اپنے کالم میں لکھ دیا. اب کالم وہ نگار بڑا مشہور ہے، تو اس کو کالم پڑھ کر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے انہوں نے کہا یار کیا بات ہے. تو اب ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں یہ گناہ کر رہا ہے کہ ثواب کر رہا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس طرح بہت سارے غلط عقائد گھستے جا رہے ہیں، اور یہ تو آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ پر اتنا کرم ہے کہ آپ آئے اور بیٹھ کر سن رہے ہیں. یہ باتیں اگر لوگوں میں پیش کی جائیں تو لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ایمان کی اہمیت کا کوئی احساس نہیں. دیکھیے ایک عقیدہ، یعنی چند عقائد بیان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں. فرمایا اللہ ایک ہے، یہ جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ بحر شریعت سے ہے. بحر شریعت کا پہلا حصہ، اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے، یہ عقائد کے بارے میں بڑا زبردست حصہ ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بحر شریعت پوری کتاب اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم بحر شریعت کا پہلا حصہ ضرور لیں، اور اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور پڑھیں. جو بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جو نہیں آئے اس پر نشان لگا دیں، لیکن پریشان نہ ہو، آگے چلیں. تو کم از کم یہ کتاب ایسی ہے کہ 90% آپ کو یہ کتاب سمجھ آ جائے گی. 10% جو مسائل ہیں وہ مشکل لگیں گے، تو وہ آپ کسی عالم سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن 90% یہ کتاب آپ کو پڑھنے سے آ جائے گی سمجھ میں. تو یہ بڑی اہم کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں. یہ جو فرمایا نا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، اس کی تشریح ہماری اس نشست میں ہوگی جس کا عنوان ہوگا شرک کی حقیقت. تو وہاں یہ انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا کیا ہے، صفات میں شریک کرنا کیا ہے، افعال میں کسی کو شریک کرنا کیا ہے. واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے. عدم محال ہے، قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے. ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں. اب اس سے ہمیں کیا عقیدہ ملا کہ اللہ تعالی خالق و مالک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی برابر ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی برابر ہے، نہ افعال میں، نہ اسماء میں. اور یہ عقیدہ ملا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں بہکانے کے لیے آتا ہے اور تمہیں پوچھتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی. یعنی دل میں خیال آتا ہے نا، بندہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوتا ہے اللہ نے پیدا کی، سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کی. پھر کہے گا آسمان کس نے بنایا، تم کہو گے اللہ نے بنایا زمین. بھئی آدمی پھلوں میں، سبزیوں میں، ہر چیز میں غور کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ چلتا یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. یہاں تک تو صحیح ہے، انسان کہہ رہا ہوتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کر رہا ہوں. تو شیطان یہ سوال کر کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ جس چیز کا وجود ہے اس کے لیے ایک بنانے والا ضروری ہے. تو اب جب یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو زمین کا بھی بنانے والا اللہ ہے، آسمان کو بنا، تو حضور نے فرمایا پھر وہ سوال یہ کرے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا. جب یہاں پہنچ جائے تو تمہیں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنا پیارا انداز ہے، کسی کو یہ سوال کسی کے سامنے رکھنا نہیں ہے اور اس سے پریشان نہیں ہونا اور اس پر بلا وجہ غور و فکر نہیں کرنا کہ اس کا جواب تم نہیں ڈھونڈ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے کیسے ہے. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جس چیز کا وجود ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے اور ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے. تو حضور نے فرمایا جب یہاں پہنچے نا تو اس کو جواب مت دینا، بلکہ کیا کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اپنے الٹے کندھے پر 3 دفعہ تھو تھو کر دینا. تھو تھو کا مطلب نفرت کا اظہار، کہ تیری بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس سے پتہ ہی چلا کہ شیطان سے مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم بحث کریں، اس کو دلائل دیں. ایمان کا تحفظ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں اور کوئی وسوسہ آئے تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس پھر اس کے پیچھے نہیں پڑیں. اور پھر بھی وہ پیچھے پڑا رہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے تب تک عقیدے اور ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ بس صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہاں میرا بھی یہی عقیدہ ہے، تو پھر ایمان پر اثرات ہوتے ہیں. تو جو لوگ وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں تو پریشان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھ رہا، اور جب تک وہ اچھا نہیں سمجھتا اس سے ایمان پر کوئی اثر اس پہ نہیں ہوتا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے منطقی آدمی تھے، کافروں سے مناظرے کرتے تھے اور کافروں کو ایمان لانے پر آپ نے مجبور کیا. اس زمانے کی جو سائنس تھی فلسفہ اور منطق، منطق اور فلسفے کے ماہر اور امام تھے، اور عقل سے ایسے جوابات دیتے تھے کہ بندہ حیران ہو جائے. تو کئی کافروں نے آپ کی باتیں سن کر اسلام قبول کر لیا. کوئی مناظرے میں آپ سے جیت نہیں سکتا تھا، تو ساری زندگی مناظرے کی عادت تھی. جب انتقال ہونے لگا تو شیطان آ گیا، اور شیطان نے آ کر کہا خدا کا وجود ہے؟ آپ نے کہا بالکل ہے. تو کہا دلیل؟ تو آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے اعتراض کر دیا، دوسری دلیل دی. 360 دلیلیں دی. کتنی دلیلیں؟ 360. اس نے ایسے اعتراضات کیے کہ آپ کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی. تو آپ پریشان ہو گئے. شیطان ہنسنے لگا اور کہنے لگا اب دلیل دو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ ایک ہے، اس کا ثبوت دو. تو آپ پریشان ہوئے نا، تو آپ کے جو شیخ ہیں، جو ولی کامل ہیں، غوث زماں تھے، حضرت نجم الدین کبریٰ، وضو کر رہے تھے اور بہت دور تھے. تو آپ نے اپنے کش سے اپنے مرید کی حالت آپ نے جان لی. تو آپ نے وہیں سے فرمایا اس ملعون سے کہے کہ میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں. تو آپ نے کہا میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں. تو یہ کہنا تھا کہ وہ بھاگ گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی کہ جب وہ یہ سوال کرے تو کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسے تھوک دینا ہے کہ تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں. آگے فرمایا وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو شرک کے موضوع پر ہوگی. وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہاں اس کا محتاج ہے. اب یہ عقیدہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جملوں میں احتیاط نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ کو وہ ضرورت مند کہہ رہا ہے یا حاجت مند کہہ رہا ہے. مثلا مشہور بات ہے نا کہ اگر نیک آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں اللہ تعالیٰ نیک کو ہی لے لیتا ہے، اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اب اس میں لفظ کیا کہہ دیا اس نے، اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرورت سے اور حاجت سے پاک ہے. وہ بے پرواہ ہے. ساری کائنات میں کوئی بھی اگر اللہ کی عبادت نہ کرے بالفرض، تو بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، یعنی فرماتے ہیں اس کی ذات کو عقل سے آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ عقل انسان کی ناقص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اللہ کی پھر معرفت کیسے حاصل ہو؟ تو فرمایا کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، یہ باتیں بار بار پڑھیں، غور کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھ میں آتی ہیں. اور جب صفات پر غور کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ کرم کرتا ہے اور اپنی ذات کی معرفت عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ کے کرم سے اس کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اپنی عقل سے انسان اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں. یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اس کو سمجھیے گا. میں ابھی بول رہا ہوں جو آپ کے سامنے، یہ ابھی میں بول رہا ہوں، میں نے یہ باتیں کل نہیں کی، آج کی ہیں. پھر کل میں دوسری بات کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جو کلام ہے، میری جو گفتگو ہے، یہ حادث ہے. میں خود حادث ہوں، ہم سارے کے سارے حادث ہیں. حادث کا مطلب یہ کہ ہم پہلے نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بنایا. تو اسی طرح ہماری جو صفات ہیں وہ بھی پہلے نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئیں. لیکن اللہ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات بھی ہمیشہ سے، تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ کی قدرت بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو اب یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا کلام کس سے ہے؟ ہمیشہ سے۔ تو اب سوال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جواب دیا۔ تو یہ کلام تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، تو آپ تو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہمیشہ سے، تو مفسرین نے فرمایا اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظہور اس وقت ہوا۔ یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اللہ کا کلام ہمیشہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کی تجلی اس وقت ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ ہمیشہ سے، ہاں لوگوں پر یہ اترا ہے، یہ نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا اور پھر حضور کے ذریعے ہمیں ملا، لیکن یہ کلام توریت، انجیل، زبور، قرآن اور جتنے صحیفے ہیں، اللہ کا سارا کلام یہ ہمیشہ سے ہے۔ ہاں اس کا ظہور جب اللہ نے چاہا لوگوں کے سامنے ہوا۔ اب اس سے یہ سمجھ لیا آپ نے، تو اب ہم کہیں گے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، کیا کہیں گے؟ ہمیشہ سے ہے۔ ہاں اس کی تجلی، اس کا ظہور، اس کا اظہار یہ اللہ نے جب چاہا وہ ہوا لوگوں پر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ کی ذات و صفات یہ ہمیشہ سے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پیدا فرمائی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اس کا باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی بیان کرے وہ کافر ہے، اور جو کافر کو مسلمان سمجھے وہ خود کافر ہے۔ اب دیکھیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، یہ بھی مومن ہے، حالانکہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے وہ کافر، جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانے وہ کافر، اور کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، جو بھی یہ کہے کہ یہودی عیسائی کافر نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ بیچارہ خود گمراہ ہو چکا ہے۔ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے، جب چاہے موت دے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، جہت، سمت، ڈائریکشن سے پاک ہے، کلام اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ تو پھر اس کا کلام کیسے ہے، اس کی ذات کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا جواب دنیا میں عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، سمت اور ڈائریکشن سے پاک ہے، اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، باقی پھر ذات کیا ہے وہ جواب جو ہے اس پر سکوت کرنا اور کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جواب پر غور کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ کہنا ہے کہ جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہمارا اس پر یقین ہے۔ علم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور بندوں کا علم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے. تو علم غیب کے موضوع پر جب گفتگو ہوگی تو اس پر مزید تفصیل ہم سماعت کریں گے. یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے, باقی انسان, فرشتے یہ وسیلہ ہیں, حقیقی طور پر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حقیقی روزی دینے والا صرف اللہ ہے, باقی فرشتے, انبیاء, اولیاء جن کی دعاؤں سے اور جن کے تصرف سے روزیاں ملتی ہیں یا دنیا میں ظاہری طور پر کوئی کسی کا سبب بنتا ہے, وہ سبب ہے حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے, اور تقدیر کی تین قسمیں ہیں. ایک تقدیر کی قسم وہ ہے کہ جو اٹل فیصلے ہیں وہ کسی صورت میں چینج نہیں ہوں گے, ان کو مبرم حقیقی کہتے ہیں. وہ تقدیر کے وہ فیصلے ہیں جو اٹل ہیں, جو کسی صورت میں چینج نہیں ہوں گے. دوسری تقدیر کی وہ قسم ہے جو چینج ہو جائے گی مگر اس میں شرط لگی ہے کہ یہ بندہ اگر گناہ نہیں کرے گا تو یہ آفت نہیں آئے گی, اور گناہ کرے گا تو یہ بربادی اس پر آئے گی, فلاں دعا کر دے گا تو اس کی یہ مصیبت ٹل جائے گی. تو اس میں بھی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ تقدیر کی قسم ہے جو فرشتوں کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کام یہ کر لے گا تو اس آفت سے بچ جائے گا, اور ایک وہ قسم ہے, فرشتوں کے پاس تو نہیں لکھا, لوہے محفوظ میں تو نہیں لکھا, لوہے محفوظ میں تو صرف تقدیر لکھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی خاص ولی دعا کرے گا تو اس کی دعا سے یہ بلا ٹل جائے گی. حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایسی تقدیر کو میری دعا ٹال دیتی ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ تقدیر کی تین قسمیں ہو گئی. اب لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں, یار پھر اچھا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے, دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے, جب تقدیر میں جو لکھا وہی ہوگا تو پھر ہمیں دعا مانگنے کا فائدہ. تو ان کو کیا سمجھانا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ کون سی قسم میں سے. ہو سکتا ہے یہ بلا لکھی ہو اور دعا کی برکت سے ٹلنے والی ہو, تو اس لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے, صدقہ بھی کرنا چاہیے, خیرات بھی کرنا چاہیے, اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے. اور یہ جو ہم اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں آپ نظر کرم کریں, آپ دعا کریں, تو ان کی دعا جو خاص ولی ہیں اور صحابہ اور انبیاء ہیں, خصوصاً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دعا سے وہ تقدیریں ٹل جاتی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ جانتا ہے, اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جب خاص کوئی اللہ کا مقبول بندہ دعا کرے گا تو یہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی. اور تیسرا جہاں تک تعلق ہے, جو اٹل فیصلہ ہے تو وہ تو بدلتا نہیں ہے, مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے. تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کام کریں, لوگوں کی دعائیں لیں, بزرگوں کی دعائیں لیں, صدقہ خیرات کریں, نیک اعمال کریں. اب ہمیں نہیں پتا کہ تین چیزوں میں سے ہماری تقدیر میں یہ معاملہ جو لکھا ہے وہ کس قسم میں ہے. باقی اتنا بھی سمجھ لیں کہ جتنا ہم نے یہ سنا اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے, باقی اس موضوع پر ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ تقدیر کے مسئلے عام عقلوں میں نہیں آتے. حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر اس موضوع پر ڈسکس کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موضوع پر بحث مت کرو, یہ مسئلہ عقلوں میں نہیں آتا. تو اس لیے جب صدیق اکبر اور حضرت عمر کو منع کر دیا گیا تو سب سے بڑی ہماری جو غلطی ہے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ کہ ہر چلتا پھرتا آدمی اپنی گفتگو میں تقدیر کو لے کر آتا ہے. تو تقدیر کو اپنی گفتگو میں نہیں لے کر آنا چاہیے, بلکہ صرف اتنا کہنا چاہیے کہ جو تقدیر اچھی بری مقرر ہے ہمارا یقین ہے, ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, باقی اس کے اوپر کوئی ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کریں گے وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ان عقائد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے عقیدے سے محفوظ فرمائے. اب آخر میں یہ بات ہے کہ چند ضروری فقہی مسائل ہم عرض کر دیں کہ جس طرح ایمان کی درستگی ضروری ہے، اسی طرح جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے صحیح مسائل بھی آنے چاہیے. وہ حدیث کہ بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم 60 برس تک نماز پڑھتے رہیں، کوئی غلطی ہو اور ہماری نماز ہی قبول نہ ہو. اسی طرح فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. تو اس کی ایک تشریح کی گئی کہ قرآن پڑھنا انہیں صحیح آتا نہیں ہے، تو غلط قرآن پاک پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے دیہاتی. یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے، بعض لوگوں کو جب آپ یہ بات کہیں گے نا کہ شرعی مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے تو وہ کہہ دیں گے ارے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ساری نمازیں قبول ہیں جیسا بھی پڑھو. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جاننے والا مخلوق میں کون ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، سب سے زیادہ حضور جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، حضور کے قریب انہوں نے نماز پڑھی لیکن رکوع سجود صحیح نہیں تھے، نماز میں غلطیاں تھیں. آئے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، تو کھڑا ہو، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے اور پھر نماز پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، تو کھڑا ہو، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ایسا ہوا. رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ غفور رحیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ کی رحمت کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑا ہو، قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑا ہو، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث پاک میں بہت سے رات جاگنے والے ایسے ہیں جو بظاہر رات بھر عبادت کرتے ہیں لیکن سوائے مشقت کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یعنی ایسی غلطیاں ہوں کہ بندے کی نماز ہی نہ ہو، تو پھر آپ بتائیے کہ کیسے اس کی عبادت قبول ہوگی؟ اللہ غفور رحیم ہے، وہ فضل فرمائے تو اس کا فضل بڑا ہے، لیکن اصول اور قوانین یہی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مسائل سیکھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ انسان زندگی میں، یعنی حیرت اس بات پر ہوگی کہ آپ غور کریں گے تو حیرت ہوگی، انسان ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان جو ساری زندگی ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں حج کے لیے، اور 50 سال کے 60 سال کے ہو جاتے ہیں تب جا کر وہ حج کرنے کے قابل ہوتے ہیں. 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، مگر حج کے مسائل سیکھنے سے کوئی دلچسپی خاص نہیں ہوتی. ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ دیکھ کر دل جلتا ہے کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ صرف کیا کرتے ہیں، ایک نشست اٹینڈ کر لیتے ہیں جا کر کہیں بھی، اور لوگوں کو کہہ دیتے جناب ہم نے تو حج سیکھ لیا. اب سوچیں کہ عید کی نماز جب ہوتی ہے تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں کہنی ہیں، 3 پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، دوسری جو 3 ہے وہ دوسری رکعت میں کہنی ہے، اس طرح کہنی ہے. حالانکہ سال میں 2 دفعہ عید کی نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے، بھول جاتے ہیں ہم لوگ. اور اعلان سننے کے بعد بھی جب نماز اس میں شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کرنی ہے. تو حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، وضو، غسل، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، اتنے مسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کا شوق عطا فرمائے. جب ہم شرعی مسائل سیکھ لیں گے اور عمل کریں گے اور اس کے مطابق جب ہم نماز ادا کریں گے اور دیگر معاملات کریں گے، جب ظاہری اور باطنی اصلاح ہوگی اور صحیح ظاہری اور باطنی طور پر معاملہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا و آخرت میں نصیب ہوں گی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ چونکہ وقت مختصر ہے، تو نماز کے حوالے سے ایک معمولی سی بات ہے، یعنی بظاہر معمولی ہے لیکن خطا بہت بڑی ہے. نماز کے اندر ہر اس چیز کو کہ جس چیز کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ پڑھنے والے کا کان سنے، اگر شور و غل نہ ہو اور کان میں کوئی بیماری نہ ہو تو اتنی آواز نکالنا چاہیے کہ یہ کان میں آواز پہنچ جائے. آپ صرف لوگوں کی نماز میں اس جملہ سننے کے بعد، کسی پہ تنقید کی نیت سے نہیں، اصلاح کی نیت سے، جب لوگ نماز پڑھ رہے ہو نا، سنتیں پڑھ رہے ہو، تھوڑی دیر رک کر آپ دائیں بائیں دیکھ لیجئے گا تو کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کے ہونٹ بھی ہلتے نہیں، منہ بند ہے، پوری نماز ہو جاتی ہے. اور کتنے ایسے ملیں گے کہ جن کو یہ مسئلہ معلوم بھی ہے لیکن نماز میں توجہ ہی نہیں ہے. اب اللہ اکبر یہ اگر کسی نے دل دل میں کہا یا زبان سے کہا لیکن آواز جیسی نکلنی چاہیے ویسی نہیں نکلی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اب وہ آدھے گھنٹے کی نماز پڑھے، ایک گھنٹے کی نماز پڑھے، نماز ہوگی نہیں، شرعی مسئلہ ہی ہے. اللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، منفرد کے لیے اور امام کے لیے. چلو مقتدی جو ہے اس کو تو نہیں پڑھنا، لیکن جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور سورت کا ملانا بھی ضروری ہے، پھر التحیات پڑھنا ضروری ہے، پھر دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے، دعائے قنوت کی تکبیر اللہ اکبر یہ کہنا ضروری ہے، اور السلام علیکم جو اس میں ہم پڑھتے ہیں آخر میں، تو السلام کہنا ضروری ہے. تو کم از کم اگر رکوع کی اور سجدے کی تسبیح اس نے آہستہ کہہ لی اور دل دل میں کہہ لیا تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ وہ سنت ہے. مگر کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اس کو یاد رکھ لیں: تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، سورت ملانا، التحیات پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا اور السلام کہنا دونوں طرف، یہ ضروری چیزیں ہیں. تو اس میں ذرا بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اب یہ مسئلہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دو دن عمل کریں پھر بھول جائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو مسئلہ سکھائیں اور کہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو آپ اس طرح ہمیں چیک کیجیے گا کہ ہمیں پتہ نہ چلے آپ چیک کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہونٹ ہلتے نہیں ہیں بعض لوگوں کے. دوسرا مسئلہ ستر عورت کا ہے، تو مرد کے لیے جو ستر عورت ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، لیکن عورت کے لیے جو ستر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر حصہ چھپا ہوا ہو، صرف چہرے کی ٹکلی کھولنے کی اجازت ہے، صرف ہتھیلیاں اور پاؤں کا پنجہ. عورت کے لیے ٹخنا کھولنا بھی اجازت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ٹخنا کسے کہتے ہیں؟ جو پاؤں کے ساتھ جب وضو کرتے ہیں تو جو نیچے کا حصہ ہے، قدم ہے، وہاں پر جو ابھار، اس کو ٹخنا کہتے ہیں. اگر عورت کے نماز میں ٹخنے کھلے ہوں گے نماز شروع ہی نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھ لیں ہماری کتنی بہنیں ایسی ہوں گی کہ جن کے ٹخنے کھلے ہوتے ہیں نماز میں، بلکہ ٹخنے کیا، ٹخنے سے اوپر کا حصہ بھی کھلا ہوتا. تو عورت کے لیے نماز میں ٹخنے چھپانا یہ فرض ہے، بلکہ نماز کی شرط ہے. دوسرا مسئلہ، ہتیلی عورت کھلی رکھ سکتی ہے، لیکن ہتیلی جہاں ختم ہوتی ہے اس کی ہڈی دیکھیں، آپ ذرا ہاتھ لگا کے دیکھیں، یہ جو ہڈی ہے یہ عورت کی کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کھلی ہوتی ہے. اگر یہ جو کلائی ہے چوتھائی کھلی ہوگی، 25% اس کا حصہ کھلا ہوگا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اسی طرح سر کے بالوں کا مسئلہ، اسی طرح کان کا مسئلہ، عورت نماز پڑھ رہی ہے اگر اس کا کان کھلا ہوا ہے نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اسی طرح یہ گلے کا مسئلہ ہے، گدی کا مسئلہ ہے، بالوں کا مسئلہ ہے، اگر باریک چادر اس نے اوڑھی ہے یا باریک دوپٹہ پہنا ہے جس سے بال کی رنگت نظر آ رہی ہے یا گلے کی یا گدی کی رنگت نظر آ رہی ہے یا کان کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو عورت کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو کیا ہمارے گھر کی عورتوں کی سب کی چادریں بڑی ہیں؟ کیا وہ موٹی چادر سے نماز ادا کرتی ہیں؟ کیا ان کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے؟ اگر ہم ان کو مسئلہ نہیں سمجھائیں گے تو کل بروز قیامت ہماری گرفت ہوگی. تو یہ چند ضروری مسائل تھے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو درست فرمائے اور ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ کسی بھائی نے یہ ایک پیغام دیا ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ دوسروں کو لے کر آئیں کہ یہ نشست میں نے سنی اور مجھے احساس ہوا کہ یہ ساری باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ باتیں اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیں سیکھنی چاہیے تو دوسرے مسلمانوں کا درد اپنے اندر پیدا کریں، دوسروں کو دعوت دیں، پوسٹر لگائیں، میسج کریں، دوسروں کو لے کر آئیں، اور اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں اتر جائیں اور ہمیں ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہو اور ہماری عبادتیں درست ہو جائیں. جو بھائی دیر سے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آئندہ نشست میں وہ جلدی آئیں. 11:15 انشاءاللہ نشست کا آغاز ہوگا. آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اگر قرآن پاک کا کوئی غلط ترجمہ آپ کے گھر میں ہو تو آپ آئندہ اتوار اپنے ساتھ لے کر آ جائیں اور یہاں آپ جمع کرا دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی کنز الایمان جو ہے آپ کو دے دیا جائے گا. یہ اعلان کے لیے انہوں نے پرچی بنائی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ پرچیاں آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور آپ کے علاقے میں جتنی مسجدیں ہوں وہاں کے آئمہ کو آپ یہ اعلان دیں اور ان سے کہیں کہ وہ جمعے میں ضرور اس کا اعلان کریں تاکہ لوگ اس نشست میں آ سکیں. اور ہمارے یہ کھاردر والے جو بھائی ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جو بس بھی نکالی ہے تو ہر اتوار مرد اور خواتین کے لیے صبح 10:15 کھاردر کتیانہ نمکو سے اس نشست کے لیے بس روانہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اے اللہ تیرے بندے قرآن و حدیث کی محبت میں ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی نمازوں اور دیگر عبادتوں کو درست کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے، اے اللہ مجھے اور انہیں عمل کی توفیق عطا فرما. جو ہم نے اچھی باتیں سنی ہیں، جو کہی ہیں، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں ایمان کی حفاظت عطا فرما. اے مالک ہم تو کمزور ہیں، لا علم ہیں، جاہل ہیں، تو علیم ہے، خبیر ہے، تو کریم ہے. اے مالک تو کرم فرما اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ ہر برے عقیدے سے، برے نظریات سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ فرما. اے اللہ، اے پروردگار جن بھائیوں نے اس نشست کے لیے کوششیں کیں، جو خود آئے، دوسروں کو لے کر آئے، سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی دین کے کام میں تعاون کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں بھی اس نشست کی دعوت خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک جتنے بھائی جتنی بہنیں حاضر ہیں سب کو رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما. حرام کمائی سے بچا، تنگ دستی سے بچا، بے روزگاری سے بچا، لوگوں کی محتاجی سے بچا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، در بدر کی ٹھوکروں سے بچا۔ اے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما، ناجائز مقدمات سے اور ناجائز قید و بند سے آزادی نصیب فرما۔ غازی ملت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو شاندار رہائی نصیب فر۔ استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی اور تمام علماء مشائخ کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ و دراز عمر بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو عالم باعمل، حافظ باعمل، ولی کامل بنا، عاشق رسول بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا۔ اے اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں، ہماری نسلوں کے حق میں، نور حمزہ کے بچوں کے حق میں، نور فاطمہ کی طالبات کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، ہر گھر میں سکون عطا فرما، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جن کا ذاتی مکان نہیں انہیں ذاتی کشادہ خیر و عافیت کے ساتھ مکان عطا فرما، جن کے مکان تنگ ہیں اے اللہ انہیں وسیع خیر و عافیت کے ساتھ مکان عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار جنہیں کاروبار میں نقصان ہوا ان کے نقصان کو نفع سے بدل دے۔ اے اللہ کراچی میں امن عطا فرما، پاکستان کو سلامتی عطا فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار ہم نے جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزوئیں کی ہیں آئندہ کریں گے، ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری رکاوٹیں دور فرما، اسباب مہیا فرما، اور ہمیں بھی بغداد معلی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بعد مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، ہر سال حج مقبول و مبرور عطا فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما، تیری و تیرے حبیب کی سچی پکی محبت عطا فرما، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہوے خواب و بیداری میں ان کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر پر ان کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرما، میدان محشر میں تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں تیرے محبوب کا میں پڑوس عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ آئیے مل کر ہم تجدید ایمان کر لیں۔ اے اللہ اگر مجھ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی کفر ہو گیا ہو تو مجھے معاف فرما، میں توبہ کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔